Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulü Muhammed. Değerli cemaatimiz, mübarek bayram tabi geldi. Ama durmuyor. Geçiyor tabi. İkinci yıl bugün nasip olsun inşallah. Bu sene elhamdülillah bir farklı bayram oldu İslam aleminde. Bir Arafat'ta yağmur yağmış Arafat'ta. İlk defa Arafat'ta be. Yağmur yağdı. İnşallah yani İslam'ı bir dönüm noktası derler. Yani ibre inşallah İslam'a dönüyor mu derler. Gerisi mi derler. Rabbimiz dilediği andan her şey değişir. Derler. Yani sebepler hiç bu kadar böyle böyle. Dünden Mekke mükerremede yine yağmur yağdı tavafta. Gerçek Mekke'de yağmur yağar tavafta olur daha çok ama ilk olarak Arafat'ta yağmur yağmur derler. Kısa süre tabi böyle. Her şey İslam olmalı muhteremler böyle. Yani amacımız böyle, gayemiz böyle. Hayalimiz, rüyamız İslam olmalı muhteremler. Peygamber yaşadığı o saadetin ruhu olmalı muhteremler böyle. İslam olmalı muhteremler böyle. İslam'a gelen zarardan elem duymamız gerekiyor böyle. Peygamber bir hadiste şöyle bir örnek veriyor bizlere böyle. Bütün Müslümanlar bir beden gibidir. Bir beden gibi böyle. Bedenin bir yerine bir ağrı olsun, bütün beden bunu çeker. Bütün beden böyle. Ayağın parmağında olsun, başında olsun, kolunda olsun, içinde olsun, dışında olsun fark etmez. Yani bütün beden bundan elem acı duyar. Onun tedaviyle çalıştırır muhtemelen böyle. Meşid-i Aksa'da ne oluyor muhtemelen? Meşid-i Aksa'da muhtemelen böyle ya. İlk kıblemiz böyle. O Yahudiler tam baş baş kaldılar muhtemelen böyle. Yani. Ama inşallah yani İslam'a inşallah ibre dönüyor İslam'a inşallah muhtemelen böyle. Çünkü küfür zirveye çıkmadan inişe geçme muhtemelen. Ağustos Saadet'te Hendek Savaşı'nda küfür zirvede, müşrikler zirvede böyle böyle. Yani elini kolunu sallaya sallaya geldiler Medine'ye hücuma. Tek Müslüman bırakmamak şartıyla o amaçla geldiler. Elhamdülillah hizmet uğradılar. Orada perişan oldu gittiler, dağıldılar. Şimdi inşallah misal sonra bir ayet ekibi okuyayım inşallah. 69. Sahabe-i kiram, peygamberimizin sohbetine bulunanlar, iman ederek muhteremler. Görmek şart değil ama duymaları lazım peygamber sohbetine muhteremler. Hiç o anda Eshab-ı Kiram arasında doğuştan beri sağır yoktu muhteremler. Az hafif duyabilir başka böylece. Ama ağmayan kör vardı. İbn-i Mektum Hazretleri mesela müezzindi Medine'de. Gözle görmez muhtemelen böyle. Demek ki bir insan peygamber zamanında yaşar da ne mutlu onlara. Peygamberimizi de sohbetten bulundur. Yani peygamberimizin sohbetini dinler. Konuşur peygamberden böyle. İman etme şartıyla bu ne diyorsun? Sahabe. Çoğulu Eshab geliyor çoğu. Eshab geliyor muhtemelen böyle. Bir anlık bile, az bir zaman bile bulunsa sohbetinde yine onun o makama çıkıyor muhtemelenler. Tabii daha fazla kalanlar sohbetinde iman daha kuvvetli bunların makamları yükseliyor bunların da. Sahabelerin her birinde içinde peygamber aşkı. Peygamber sevgisi muhtemelen böyle. Her birinde sahabelere muhtemelen. Yani kadınlar bile hicret zamanında Mekke'den bir hicret zamanında öyle kadınlar vardı. Ufak çocuğu var. Kocası müşrik. İman etmiyor. Kadın ne yapıyor muhtemelen bak. Ufak çocuğunu son bir emziriyor. Evde bırakıyor. Şöyler düşüyor. Medine'ye geliyor muhtemelen böyle. Ve aşkı sevgisi peygamberimizin Peygamber Aleyhisselam'la Peygamber Aleyhisselam Hazretleri namazdan sonra Peygamber sağa dönerdi muhtemelen böyle. Yani hakikaten sağa dönerdi böyle. Gelen, mescide gelen her sahabe ne yapardı böyle? O tarafa otururdu muhtemelen böyle. Temizliği görmek için. Orada dolduktan sonra ondan sonra bir dolar. Yani Peygamber'in yüzünü görmek. Her bir sahabe-i kiram Peygamber'i görüyorlar. Hatta çürüklü beraber geçenler vardı mesela Mekke'nin bir kerem döneminde. Çürüklü bir tanınlar var kendisi var böylece. Ama Peygamber'i gördükleri anda onun yüzüne bakınca Allah'ın ruhsal zevk, malum, feyiz, zevk onları değiştiriyor muhtemelen. Sahabere muhtemelen. Sahabere böyle. Bir gün Peygamber Aleyhisselatleri sabah namazdan sonra döndü hesabına, şöyle bir baktı hesab-ı kiramına. İşten biri vardı. Hazreti Sevban Hazretleri. Sevban. Bu Peygamber'in kölesiydi muhtemelen böyle. Köle savaşanlı esirler. Oradan başlamış, köleye başlamış. İslam köleliği getirmedi. Onda öyle dünya ile beraber bu kölelikte vardır. İslam bunları birdenbire kölelikten alay edemedi. Neye kişinin bu şahsi malı köle muhtemelenler. Şahsi malı. 3 kölesi, 5-10 kölesi var mı insanların mesela böyle? Erkek, kadın. Bunların bu kendi mülkiyetleri. Yani para almış bunlara böylece böyle. Eğer İslam bunlara bırakın desin de gerekiyor, haksızlık oluyor bu sefer. Para almış böyle. Ödemesi gerekiyor. O anda İslam'ın da böyle bir yok şeyinde, Beytülmal'de bir para böyle. Ama İslam ne yaptı o dönemde? Böyle tedrici bir kura koydu İslam. Mevlam yani böyle. Azadı için. Mesela yemin kefaretinde köle azadı. Köle yoksa ondan sonra diğerleri geçiyor. Elbiseleri iyice para muhtemelen böyle. Köle aldı böyle. Adam öldürmeden mesela hatayla ölmede köle azadı bu şekilde böyle. Son kefaretinde 60 günlük kefaretinde köle azadı böyle böyle. Koyuyor. Peygamber Hazretleri de muhteremler böyle köle eline geçince onu alırdı muhteremler bir köleleri böyle onları azat ederdi peygamber böyle. Bir zaman sonra böyle böyle. Mekke mükerremede de Hazreti Zeyd var peygamber kölesi. Hazreti Zeyd bin Haris. Zeyd. Meşhur Zeyd. Kur'an'da ismi geçen tek sahabe o. O geçiyor Kur'an'da Ahzab suresinde. Yani diğer hiçbir eshabın ismi geçmiyor yani Kur'an'da böyle. Tek onun ismi geçiyor Kur'an'da. Zeydün diye geçiyor. Bu aslında Hatice validemize hediye edildi yeğeni tarafından köle olarak. Genç delikanlı. Hatice validem buyurdu ki ya Resulallah bunu ben hediyeyim sana. Şimdi bakın muhteremler kadının malı kadına ait. İslam'a göre. Ya da şimdi kadın hakları. Bakın muhteremler. Bir kadının geliri olsa, evi barkı olsa, mesela varis babasından miras kalmış, geliri olsa, malı mülkü olsa böyle, ne kadar varlık olsa olsun böylece, kadının bakımı korusuna farz muhteremler. Farz muhteremler. Efendim işte senin paran var da, sen bir şey kat diyemem, hak yok mu? Yani ev kirası. Hatta kadın evde oturuyor olsa bile ona kira vermesi gerekiyor. Olmasa başka. Haklı muhtemelen. Şimdi ne yapıyordum? Mesela böyle iş onu senin mi? Karışıyor muhtemelen. Hatta zor alıyor karısını bana. Parası alıyor böyle. Hatice annemiz ne yaptı annemiz? Yani Zeyd'i pek çok sevdi. Köle olarak böyle. Dedi ki ya Resulallah ben bu sana hibe ediyorum. Hediye ediyorum. Bu senin olsun. Yoksa karışamadı. Hibe etti. Peygamber de bunu o gün koşullarında erotik edinme yaptı. Bu peygamber önceki dönemde ama. Peygamber daha değil. O anda böyle. Tabi sonra bu kaldırıldı. Hazreti Zeyd Yemen tarafından. Tabi anası babası var. hür bir insan, yani varlıklı bir ailenin çocuğu, bunu çalmışlar, köle tacirleri vardı. Köle tacirleri, çeteler vardı böyle. Eşkıyalar vardı böyle, örgütler vardı. Bunlar neydi bunların şeyleri? Köleleri kaçırma. Hangi köle daha çok para yaparsa, mesela kadınsa genç, güzel olması, erkek iş görecek böyle şikayetleri bunları, kaçırdı bunları böylece. Bu Hazreti Zeyd de daha çocuk yaşlarında direkt annesi haber bir yere bunu kapıyorlar. Alıyorlar, kaçıyorlar. Bunu gidip satıyorlar tabii köle pazarında. Sonra zaman geçti. Tabii babası, annesi, devamlı yaşları, kuru mu gözyaşları? Kolay değil. Yavruları, kıymetli yavruları çalınmış. Tabii köle olarak satılmış. Öyle oluyor. Kura biliyor bunu böyle bu şekilde. Yani yavruları köleleştirilmiş. Nerede bilmiyor artık böyle. Bunu araştırmaya başlıyorlar. O zaman hac zamanında, İslam öncesi, o kabilenin hacca gelenler Zeyd'i Mekke'de gördüler, tanıdılar. Gittiler haberi babasına. Biz de Zeyd'i gördük, Mekke'deydi. Babası alıyor kardeşini. Biniyorlar ikisi böyle birer deveye. Yanına da ne para var, hepsi parasını yanına alıyor. Mekke'ye geliyor böyle. Tabi sorur soruşturuyor. Zeyd bakıyor ki Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem kölesi. Kölesi gibi. Ağzı kölesi diye. Babası geldi. Henüz daha peygamber değil mi peygamber? Dedi ki ya Muhammed dedi. Benim oğlum Zeyd. Bunu çocukken çaldılar. Annesinin yanında kaçırdılar. Köleleştirildi. O günden beri doyasıya yemek yemiyoruz. Uyku uyuyamıyoruz. Su içemiyoruz böyle. Göz yaşlarımız kurumuyor. Her anacı dedi böyle artık gözleri görmez oldu ağlamaktan. Ne olur dedi. Sen iyi insana benziyorsun. Baktı böyle. Ne istersen para, tabi bedeli verecek. Vereyim. Ne olur bana yavrum bana ver. Bakın peygamber ahlakı. Daha peygamber değil. Bu peygamberimiz oğlu Zeyd'in çağıralım. Babasının babasısın bu da amcası oluyor. Zeyd'in çağıralım. Eğer burada kalmak isterse burada kalır. Git demem, gönderemem. Yok ben babamla gideceğim derse hiçbir şey istemem. Al götür evine. Oo, istemem mi tabii tabii. Annesi bekliyor. Babası gelmiş. Kim kalmaz gitmez tabii. Zeyd'i çağır gelir Zeyd geldi. Peygamber dedi ki, Zeyd bunu tanıyor musun bunları? Tabi kaçtı görmemiş. Böyle baktı, ya Muhammed bu benim babam, bu da amcam benim bunların. Peki sarıldılar, baba oğlumla birine. Bu peygamber, bak Zeyd, bunlar şimdi seni istiyorlar benden. Eğer burada kalmak istersen, yanımda kalsın burada böyle. İlle git demem böyle. Yok ben annemi özledim, babamı özledim. Ben evime gitmek istiyorum dersen, istemeyelim ben. Bak bu bana amcam, sen götürsen bu şekilde böyle. Ayakta Zeyd muhtemelen. Bir peygamber şöyle bir baktı. Babasına baktı. Peygamber sarıldı muhtemelen. Ağlamaya başladı. Ya Muhammed bırakma dedi muhtemelen böyle. Mesela ayrılamadı dedi muhtemelen bak. Bak peygamber değil muhtemelen bak. Bak peygamber değil muhtemelen böyle bak böyle. Yani peygamberimizi tanımak, bilmek, sevmek muhtemelen lazım bana böyle. Peygamber muhtemelen bak. Babası şaşırdı. Hiç yani şok oldu babası. Beklememişti. Zeyd ne yapıyorsun yavrum? Annesinin içi ağlıyor bak. Teyzenin şöyle bir şu bekliyor, bekliyor. Bu şekilde. Babacığım tamam sen o annemsin. Anne bana selam selama. Ben bunu ayrılamadım. Ve ilk Müslümanlardan, dört Müslüman, ilk Müslüman vardı böyle. Biri bu oldu. İlk Müslüman böyle. Mutlu'da şehit oldu böyle. Mutlu'da şehit oldu böyle. Orada kabri, Ürdün'de. Kabir orada. Şimdi bir ona daha vereceğim bundan inşallah. Savaş esirleri gelince o dönem ne yapar? Savaş esirleri atılır zindana. Kaçmasın diye muhtemelen böyle. Da bunlar savaş kuralı ya öldürülür ya da fidye alınır karşılığında ve köleleştirilirdi böyle. O dönemde böyle. Bakın peygamberimizin uyguladığı kural, Medine Münevvere tabi oluyor bu. Bir savaş esiri yakalanmış, getirildi böyle. İslam'a çok düşman yapan ama böyle. Bilinen bir kişi, İslam düşmanı yakalanmış, getirildi. Ya Resulallah, bunu ne yapalım, nereye koyalım bunu şimdi buna? Peygamber Efendimiz'le karşımızda bağlayan bir direğe de mescitte kalsın, mescitte. Mescitte. Şimdi düşünün muhteremler, zindan. Yani karanlık bir çukur böyle. Karanlık mı derim böyle. Kuru ekmek bu kadar, biraz su böyle. Karanlık, kimse yok bir yanda böyle şey. Mescit, o anda mescit, hiç boş kalmıyor mescit. Devamlı sahabeler, namaz kılanlar, Kur'an okuyanlar, sohbetler oluyor bu şekilde. Tabii bu nedir bir esir için, şey için? Büyük bir nimet bu. Mescitte durmak böyle bir şey. Bağladılar. Ersin Peygamber geldi. Tabii bağlı duruyor. Sordu ona. Bir isteğin var mı? Bir şeyin var mı böyle? Ya Muhammed ne olur? Ben malı mülküm çok. Haber göndereyim benim kabileme. Ne istesen diyetimi karşılığın böyle tazim ol. Ne istesen böyle vereyim. Beni serbest bırak. Peygamber bahsettim. Cevap vermem böyle. Hiç cevap vermem böyle. Geçti, mihraba geçti. İkinci aynı olay oldu. Üçüncü gün aynı şey söyledi bu esir. Ne oldu beni bırak. Ne istersen haber göndereyim kabileme. Benim malım mülküm var. Bunu diyetine vereyim. Diyetine vereyim. Beni bırak. Ben baktım muhtemelen böyle. Tabii peygamber bakışı. Kime neleri görüyor ki onda. Keşif var tabii böyle. Şuna buyurdu. Hesabına. Bunu ipini çözün. Çözler. Tamam dedi. Serbest gitti. İşte bir şey istemiyorum böyle. Git serbest gitti böyle. Serbest. Of. Tabi onun için dünya onun oldu. Yani bir de para istemiyor. Hiçbir şey istemiyor böylece. Serbest dedi böyle. Ve şimdi çıktı. Hemen mescide yakın hurmalık vardı. Böyle. Ev oluyorlar şimdi böyle. Hurmalık vardı böyle. Hurmalığa gitti bu kişi. Dünya karardı. Mescitteyken müşrikti. Müslüman değildi ama o peygamberin sohbetinde derler. Cemaat namaz kılınıyor. Sohbet yapılıyor. Kur'an okunuyor orada muhtemelen böyle. Peygamberin bulunduğu bir yer. Her bir sahabe-i kiram oradaki mali havayı bu solumuş mu? Bak, mali havayı almış mı? Mali havayı muhtemelen böyle. Mescitte böyle. O anda bağlı, esir, köle ama ruhsal huzur olmuş anda böyle. Böyle. Ruhsal olarak beni rahatlık böyle. Huzurdan bu şekilde böylece. Sebe bırakıldı. Hurmalara gitti. Hurmalara girdi. Allah Allah. O hal gitti kendisine şimdi. Maneviyeteki ruhsal hali gitti böyle. Bir sıkıntı, darlık, bunalım, dünya karardı bu şekilde. Baktı yok. Gidemeyecek memleketine. Gidemeyecek bu tarihler. Ben döneyim dedi. Ben peygamber kalayım dedi. Ama ben müşrikim dedim hatırlayın böyle. Orada genelde hurma başlığında kuyu olur muhtemelen böyle. Kuyu su çekti. Orada kuzu abdestini yıkandı muhtemelen böyle. Yine mescide geldi. Baktı sahabeler, Allah bu köle dönmüş esir gerisi geriye geliyor. Peygamber de biliyor onun halini ki. Peygamber gel bakalım bir geldi. Neye geldin? Ya Resulallah ben Müslüman olacağım. Burada kalacağım ben böyle. Ben bak ana babamda evlatlar eşinin hepsinden vazgeçtim. Ben buraya kalacağım muhtemelen böyle böyle. Yuvarlık hemen getirdi. Bizi getirelim inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Bunu dedi muhteremler. Tabi peygamberimiz bunu dedi. O dedi. Bütün sahabeler o aşkı meşgale gökte inledi ve arş inledi ve titredi belki de getirdiler böyle. Müslüman oldu muhteremler. Önce bir cezbeye gelir. Cezbe derler. Cezbe. Cezbe bir şey çekmek. Devreye çekilme. Ruh. Ruh o zaman beden kafesine sığmıyor muhtemelen bakımdan böyle. Onun için yani gene var dünyada, dünya boş kalmaz. Kime bu cezbi hale gelse fırlar muhtemelen. Duramaz muhtemelen böyle. Böyle fırlar, murlar böyle şey yapar böyle. Yani ruh bu kalıptan çıkmak istenir. Cezbe çıkmak muhtemelen böyle. Tabi cezbe kendisine. İşte adı Sevban da bunların biri muhteremdir. Sevban da oradan başlayıp geçtim böyle. Bu Sevban da böyle köleydi muhteremler, alınmıştı. Peygamber onu azat etti. Sevim bıraktı. Ya Sevban, tamam ben size azat ediyorum böyle. Hür serbestsin böyle. Müslüman oldu tabii kendisi. Git memleketine. Anadan boğanın çoğunu karabak böyle. Ve giremedi muhterem, orada kaldı böylece. Bir sabah, sanmazın mütakip, Peygamberimiz döndü eshabına. Her döndüğü gibi. Döndüğü gibi. Yalnız o zaman da tesbihen cemaat çekilmezdi muhtemelen böyle. Yani Bilal abi işte komut verecek de Subhanallah, Elhamdülillah. Yani Peygamberimize mi çekildi mi komutu muhtemelenler? Şimdi mesela imam da mesela dönüyor mesela, komutu bekliyor. Ayet-i Kürsü okuyor mesela, bekliyor. Ben Subhanallah diye o nasıl başlıyor Subhanallah? Bekliyor. Elhamdülillah. Bir bu Türkiye'de var muhtemelen dünyada benim böyle. Yani bidat aslında böyle cemaat yapmak böyle. Hep kendi çekecek muhtemelen böyle. Uyumu onlara böyle. Peygamber Ali Hazretleri muhtemelenler tabii hep kendi çeker tesbihatını yaparlardı. Peygamber Esra'ya bakardı her zaman muhtemelen böyle. İşte bir bakardı ve başta hepsine bir göz bakardı Esra'ya böyle. Evlatını görür gibi, bir ana bir şey yapardı gibi böyle. Bahat işlerinde Sevban Hazretleri gözü çok ağlamış, yüzü sararmış, öyle bitkin bir halde böyle, uykusuna kalmış kendisi böyle. Ona döndü Peygamberimiz. Ya Sevban, ne oldu? Yaslanmazdan ben seni burada iyi görmüştüm. Bu gece uyumamıştı sanki, uykusuzsun, gözlerin şişmiş, yüzün sararmış. Ne oldu sana, hasta mı oldun? Ağlama başladı. Dedi ki, Ya Resulallah, hasta falan değilim ama, burada namazdan yatsan sonra eve gittim. Oturum yatağıma. Okuyum ayet-i kürsüyü ilası okurken aklıma geldi. Yatağıma şu anda gireceğim gibi gün gelecek. Mezarıma gireceğim. Toprak altına gireceğim böyle. Ölümden korkmuyorum ben Resulallah. Ölüme hazırım böyle. Ancak ölüm beni seni ayıracak Resulallah. Buraya meclise gelemeyeceğim. Sohbetten mahrum kalacağım. Sevgilemeyeceğim ya Resulallah böyle. Ondan korktum, ağlamaya başladım. İçine bir teselli gelişim be, bir doğuş gelişime geldi ki böyle. Ya kabir de muvakkat, geçici o böyle. Ebedidir kabir. Oradan kalkacağız, geçelim mahşere. İçine bir nur gelişim böyle, sevindim böyle. Orası da ebedi değil. Mahşere geleceğim ama yine aklıma geliyor ya Resulallah. Mahşerde firukun fil cennet ve firukun fil seyir olacak ama bir fırka hesaptan sonra ehli cennet bir fırka olacak, ehli cennet olacak mahşerde. Düşündüm ki ya Resulallah, ya ben ehli cennet olursam, cennete gidersem ve yemin ettim muhtemelen vallahi de ya Resulallah, cennete yanayım diye bakmadım ben de. Yanayım ama aşkından ayrılmıyor ya Resulallah. Seni de ayrılamadım muhtemelen böyle böyle. Ağlama başladı. Hep bağlıyor sahabeler de. Sonra durdu. Dedi ki ya Resulallah, yine işe bir nur, sevinç geldi ki inşallah Rabbimin affıyla, senin şefaatiyle inşallah cennete girsem ama 8 cennet var. 8 birbirine kimle kaç milyar ışık yıl uzaklıkta. 8 cennet var. Benim yerim kim neresi olacak böyle? Senin makamın Firdevs cennetinde. Makam Mahmud'un var sana böyle. Yani cennette bile olsam seni orada her zaman göremeyeceğim ben Resulallah. Buna üzüldüm yine bu şekilde. Hep sahabeler buna ağladılar muhtemelen. Dedi ya Resulallah, hep dönemiz bizim bu. Ne yapalım? Cebrail Aleyhisselam geldi muhtemelen. Cebrail Aleyhisselam. Ama Rabbim gönderiyor. Kendi gelemem muhtemelen. Cebrail Aleyhisselam bir adım atamaz. Bir adım atamaz. Bir atamaz böylece. Cebrail Aleyhisselam geldi. Ayet-i Kerime'yi getirdi. Bismillah. Ve men yutku illahe ve resule. Ayet-i Kerime'yi ve men yutku illahe ve resule. İlahi. Ve men bir kimse. erkek kadın. Bir kimse yutku illahe Allah Celle Celaluhu itaat ederse. İtaat. İtaat tam teslimiyet böyle. Koşulsuz. Şu bana göre, bana göre yok mu tabi böyle. Ki bunu Allah emrediyor mu? Tamam. Allah'a tam böyle kesin itaat. Ruhan, bedenen, aklen, kalben. Yani aklını bırakacak, her şeyi bırakacak böyle. Allah'a tam teslimiyet, itaat. Tabii ne emrediyorsa. Mesela günümüzde. Tabii yazın şimdi havalar sıcak. Yazık ki o cahil, gafil hanımlarımız, kızlarımız, muhteremler tabii yarı çıplak. Onlara göre ne onlara göre oluyor? Of değil mi? Hava sıcak değil mi? Uf diyor böyle. Uf diyor böyle. Açılıyor diyor böyle. Ev değil yatak kıyafeti. Yatak kıyafeti soğuk dışarıda böylece. Neden sıcak? Mevlam buyurdu ama Tevbe Suresi'nde muhteremler kul harca eşidü harra. Kul abi onlara söyle. Bu Tebuk hakkında geldi. Sabah hakkında geldi. Kul naru cehennem diyelim ateşi eşeddu harra. Güneşin çok daha fazla ama harareti. Güneşi kıyaslanmaz ki böyle. Güneş dayanamayan böyle. Levkanı yani ama bilseler. Böyle. Tabii bilseler bak levkanı yani. Ama bilemiyordum. Böyle. Aklına göre değil mi böyle böyle. İnce giyiyor, şeffaf giyiyor böyle. Yatak kıyafetiyle ona göre of. Böyle görünce bir kapalıları da onlar acıyor belki de. Bak zavallı diyor onları belki de. Acıyor onlar belki de. Bu dönemler elimde olmadan bak olmadan bu dönemler yani sıcak günlerde güzel böyle mestüre kapalı bir hanım gördün mü arkadan dua etmek için doğuyor muhtemelen. Vallahi muhtemelen. Benim muhtemelen. Benim muhtemelen. Yani bakıyorum muhtemelen bazı böyle hanım böyle güzel kapalı muhtemelen böyle. Uzun böyle şeyleri ne giymişse ayağına kadar böyle başın üstü ona göre kapanmış yeri böyle tam kapalı böyle bu sıcaklara böylece. Ona göre arkadan böyle bakıyorum muhtemelen yani işim böyle doluyor. Bak vallahi bakmış yemedim muhtemelen Kur'an'a bakmak böyle. Onunla işte bir dua etmeye geliyorum onlara. Dua etmeye geliyorum. Ya Rabbi bunlara cennet nasip et. Yani bu çağda bu şey bu şekilde böylece, bu fiti içerisinde böylece, onlar meyveli cennet ağaçları gibi tanıdılar böyle. Ve siz yapın da ondan dua edin akşamdan da arkadaşlar böyle. Tabi bu bilmeyenler cahiller aslında böyle. Ölümü unutmuş. Gençlik gidecek amelinden, damın yaşlanacak mı? Yaşlanacak ya, saçı ağracak. Kar yağacak başlarında. Saç ağracak mı? Beli bükülecek, göz görmeyecek mi? Yüzü buruşacak. Çökecek, hastalanacak mı? Hastaneye koşacak böyle. O da ölecek muhtemelen. Ama bilmiyorlar bunları hiç bunlara muhtemelen böyle. Şimdi bize ne düşünüyor mesela erkeklere de? Onlara bakmama. Yani onlara ilgi duyulmasa, onlara bakılmasa, onların rahatsız olur muhtemelenler. Bak bunlar. Onlara bakmama. Mevlam buyuruyor, kulüm ümüğüne yagudum yapsariyem bak. Yagudum yapsariyem. Kullin müminine. Ayet-i Kerim. Yani dehşet aykın bak. Başta kul geliyor böyle. Kul, peygamber, emir. Habibi Muhammed'in söyle haber ver. Kimlere? Lil müminine. Benim mümin kullarıma. Bak, iman eden kullarıma. İman eden. Allah bir diyenler inan söylerler. Yeguldu min ebsariyim. Gözlerini yumsunlar, kapasınlar. Min ebsar. Min, bu mini tebziye. Bazen, her zaman değil böyle. Bizim bana kapasınlar. Ne zaman? Haramı görünce. Yoksa durur durur hep kapı olmazsa muhtemelen. Burada min var. Ayet-i Kerime, hikmeti var. Min ebsariye böyle. Gözünü bazı yerde kapasınlar muhtemelen böyle. Gözü kapamak bak muhtemelen böyle. Göz kapanır, göz kapanır der. Bu göz kapı irademize bağlı muhtemelen. Yani insan bunu açıp kapayabilir göz kapanır. İradeye bağlı muhtemelen. Bakın biz göz kapı açıp kapamak Allah'ın emri muhtemelen böyle. Yani hac farz olduğu gibi, namaz farz olduğu gibi, oruç farz olduğu gibi bu da farz muhtemelen. Bak. Yani Allah emri değil bu noktadan bak. Yaguldu. Gaddül basar. Böyle kapatma. Şimdi bir insan böyle elinde olmadan bir işte önüne geçti mesela görmedi, dönüp bakmayacak. Karşıdan geliyorum diye mesela ne yapacak? Eğer biri Allah kokusuyla gözünü kaparsa orada ne oluyor? Farz ibadeti muhteremler. Yani iki rekat nafile namaz değil böyle. Farz namazı gibi onda sevap oluyor muhterem. Bakın böyle böyle. Günümüzde tabii şartlar ağır muhterem İslam yaşama. Ama sevap da bol muhterem böyle. Yani sevap da bol bol bol muhterem. Bakın muhterem böyle. Bol muhterem böyle. Yani bir insan mesela tabii işi icabı özel çarşıya gezmeye gidilmez. Böyle bol muhterem böyle. İşi icabı kişi gider kendimi mesela ki kalabalıkta yoğun yerlerde en az 100 tane kadın çıplak mesela daha görürken kapıda gözümde 100 tane var. 100 defa farz namazı kılmış, 100 oruç tutmuş gibi. Sevap noktan bak. O kadar sevap herhalde. Hatta bu sevaplar kişi katında bunları bilmiyor mu? Kişi bir farkında olmuyor mu? Mesela bir insan hacca gider, bilir. Hacca gitti. Ömre gider, bilir. Bir ibadet yaptı. Kalkar namaz kılar, namaz kıldığını biliyor. Muhtemelen böyle. Kurban keser, kurban kestim Allah için de ben bilirim bunları böylece. Ama bir haram karşılığında gözünü kapayı verdi böyle. Ona göre çok hafif bir şey böyle verme. Allah katında fazla muhtemelen böyle. Bilmiyor. Peki ne olacak bunlar? Yazılı muhtemelen böyle. Mahşer günde bak, mahşer günde muhtemelen. Kulesi başına gelir mi değil mi öyle? İşte orucu, namazı, neyse, zekatları, sadakaları, kurbanları artı, her hüsnü ahlakları, ana baba itaatleri, her şey bunların böyle konu. Kullar bilmiyor mu farkında bunlara muhteremler. Bakıyor kul böyle, mizana bakıyor Allah Allah. Yani sevaplar az daha böyle. Ya kurtulma imkanı biraz zor kendisine. Günah çok gibi görüyor böyle. Ümit kese gibi oluyor böylece. Başlayınca konumen sevaplar. Kulun sen filan yerde giderken açıdaki bir kadın vardı. O anda nefsin de ona bakmak istediği halde sen benden korktun, gözünü yumdun. Sana bir harç sevabı bak. Koyun bakalım bunda. Allah'u kocaman bir sevabı tabi böyle. Bir günde 10 tane, 20, 30 tane hayat boyu bu tabi böyle. Yaşamadın tabi böyle. Bakarsın oluyor ama ben bunda haram yazdım tabi böyle. O da bir haram yazdım tabi böyle. İşte Mevlam bile kim Allah'a itaat ederse itaat Mevlamıza böyle. Tabi bu örnek bu. Her konuda böyle. Her konuda mesela insan bir bazen bir kızar değil mi? Öfkelenir, bağırmaz, çağırsın böyle şunu bunu ya işi boşalsın. İster boşalmayacak bu tarafından. Mevlam buyuruyor. Veli kâzimine gayz. Gayz öfke. Öfkelenir böyle. Bazen içi kabar doluyor böylece. Ne yapıyor? Onu kesmiyor diye tutuyor. Dışarı çıkar mı muhtemelen? Çıkar mı bu şekilde? Bu da nedir Allah katında büyük bir fazilet muhtemelen böyle. Yani öfkeyi yenmek, yutmak öfkeyi muhtemelen böyle. Yani o anda bağırabilir, çağırabilir, her şey gelebilir bu şekilde böyle. Bir boşalır. Yani nefsini tatmıyordur anda böyle. Şeytanı sevindirir. O eğer freni boşaltırsa burada. Ama tutunmuyor demin kezmini. Allah'ın razı olur muhtemelen. Ve Resul'e, Allah'ın Resul'üne peygamberimiz itaat mı? Peygamberimize bak böyle. İtaat peygamberimize böyle. Yani peygamberimiz öyle haşa denir ya, bostan korku değil peygamberimize böyle. Peygamberimize böyle. Peygamberimize derine itaat mı? Sünnetlerine böyle. Aslında her sünnet Kur'an-ı Kerim uygulamasıdır. Her sünnet mutlaka Kur'an-ı Ayet-i Kerime'nin gizli bir anlamı vardır. Hikmeti vardır. Hepsi bunlar böyle. Allah itaat Celle Celaluhu bir itaat böyle. Bin kişi bunu yaparsa ne olacak şimdi? Cebrail geldi ya, getirdi Ayet-i Kerime'yi. Şimdi ne olacak? Karşılığı var tabii. Fe'ulâike işte bunu da yapanlar. Allah itaat, Resulullah itaat. Mesela oturup sofraya değil mi? Yemek yedim mesela böyle. Bir el yıkamak. Bak değil mi? Günümüzde su bol herhalde böyle. Akıyor musun? Hemen bir yıkamak. Ama suya bak sen de böyle böyle. Yok tabii. Besmeyle başlamak. Arada tefekkür etmek. O nimetim var. Tefekkür etmek. Nimeti. Mesela değil, bir ekmeğe, bir buğday, patlıcanlı, biberi, domatesi, karpuzu, kavunu, ben artık neyse böyle etik nesi varsa ona yaratan Mevla'nın muhteremleri böyle. Yani. Mesela geçen gün bir yere karpuz yiyorum. Şöyle baktım muhteremleri yani akıl, hayal ermiyor bunlar muhteremleri böyle. Böyle. Kara toprak. Kara toprak. Bir tek karpuz şekilde oldu. Bir tek karpuz şekilde. Tek. Yere düştü mü tam böyle? Eğer Allah ona hayat verirse, Allah ona dilemişse ben özelde, Rab ona hayat verirse, çatlıyor ortamı tam böyle. Harap ve neva. Hal. Rab yarımda. Onda iki filiz çıkıyor tam böyle. Biri yukarı, biri aşağı gidiyor tam böyle. Bak tek karpuz şekilde böyle. Bir filiz. İnce filiz. İncelik böyle. İncelik böyle filiz. Yani hatta bazen toprak kuruyken yani biz toprağa böyle bir şey çubu batıramayız muhtemelen. İnce çubu batamayız. Çubu batmaz muhtemelen böyle böyle. Ama o ince filizli muhtemelen kırılmıyor. Toprağı yarıyor muhtemelen böyle böyle. Bir aşağı gidiyor. O kök olacak böyle. Olacak. Ondan sonra bu yeryüzünü tabii çoğalıyor böyle. Bundan kaç tane kabul oluyor. Tek kabulden muhtemelen böyle. Sonra hatta biri merak etmiş muhteremler böyle. Bundan belki de karpuzcuymuş bunlar memleketlerinde. Bir gün tarlasına gidiyor. Karpuz zamanında oturuyor bir ağacına düşünüyor. Tefekkür ediyor. Daha önce diyor benim babam diyor burası ekerdi karpuzu. Rahmetli onun babası böyle. Ben çocuktum. Ondan bana kaldı. Babam o da onun babasından kalma. Desene. Ona kim bundan kaldı bilmiyorum ben. Yani yıllarca bu tarlaya karpuz ekiliyor. Bu kadar karpuz alınıyor bundan. Araba alınıyor buradan. Ama toprak eksilmiyor ama toprak. Yani tarla çukurlaşmıyor. Her sene kaç araba ton alınıyor. Yani bak bu almış, babası almış, dedesi almış, o almış, almış mıdır? Yüzyıllarca belki de böyle. Aynı tarladan ama toprak eksilmiyor ama çukurlaşmıyor tarla ama. Merak ediyor muhtemelen bu. Özel bir kalp yaptırıyor. Dolayısıyla tahtanın bir kalp yaptırıyor işte. İşte dartıyor. Eski ok usulü böyle. 40 oka toprak. Koyuyor muhtemelen böyle. Bunun içine birkaç tane çekirdek atıyor kalp çekirdeğe. Güzel bunlar suya bakıyor bunlara böylece. Hep bir kalp oluyor tabii böyle. Büyük yapmış böyle. Tabii taşıyor kabını karpuza. Filiz çalıyor, etran çalıyor böylece. Oluyor karpuzlar. Topluyor bunları, yemiyor. Dartıyor muhteremler. Kırk okaya geçiyor karpuzlar muhteremlerle. Karpuzlar kırk okaya geçiyor karpuzlar. Topu dağıtıyor, yine kırk oka toprak muhteremlerle. Toprak yine kırk oka, kırk oka. Ama karpuzlar kırk okaya geçiyor. Sevecek kapını oluyor. Ağlıyor, Allah'ım diyor. Bunu veren sevmiştir abim diyor. Topla bir perdeymiş bize. Abi sen kudretin, bize geziyorsun kudretini abim benim. Er razı kurar. Senisin Rabbim Allah'ın izniyle böyle. Şimdi kara toprak muhtemelen kara toprak böylece. Kabuz rengi kırmızı olmuş mu? Kırmızı muhtemelen böyle. Nereden alıyor rengini böyle böyle? Efendim bunun çekirdeğinde özünde var ama o. Bir zerre ama onun özü ama. Yani çekirdeği şuraya aslında böyle. İçteki bir özü böyle. Özden çıkıyor bir muhtemelen. O özde ne kadar vardı böyle? Bir miligram belki de onun rengi var. Bir miligram. O kadar kadar o rengi böyle vermem. Böyle baktım böyle. O rengi, o tadı, böyle, sulu. Nimet muhtemelen böyle. Bunlara tefekkür gerekiyor muhtemelen böyle. Her gıda bu şekilde gerekiyor bunları. Bu mesela bir besmele çekmek, el yıkanmak. Sonra hiç konuşmamak İslam yok muhtemelen sofrada böyle. Ama iyi şey konuşmak gerekiyor böyle. Kim ne yapıyor? Açıyor, müzik çalıyor. O da tehlikeli muhtemelen böyle. Çünkü yemek yerken böyle o kazanıcı herhalde bile olsa işte böyle müzik, şunlar, bunlar, kadın, madın böyle seslerin mesela girdi muhtemelen baktı oğlum böyle harama girdi muhtemelen böyle. Yani rakı ile zemzemi karıştırmaya benziyor muhtemelen böyle. Bak diyeyim, o Allah'ın nimetlerini, azamet sahibi nimetlerini o harama karışmak olurlar böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Fevlaike işte bunlar Allah'a edenler Resulullah'a edenler. Yani sünnet diye bir şey küçümsemeyenler muhtemelenler. Oturuşunda, kalkışında, yürüyüşünde, giyimde, kuşamında böyle. Mesela bir şey gereken sağdan başlamak sünnet muhtemelen. Sağdan, çorabın olsun böyle, gömlek olsun böyle, evvela sağdan, sağ kolun böyle. Çıkarken de soldan çıkarmak o da sünnet muhtemelen, soldan böyle. Nimetin zavallı çünkü muhtemelen böyle. Yatma her şeyi uymak bunlara tabi. Elhamdülillah al-Nübiyyim ve elhamdülillah aleyhim. Bunlar Allah'ın nimetini gayet kullanan beraber olacak bunlar bana. Yani elhamdülillah aleyhim Allah'ın nimetine kavuşanlar, Allah'ın nimetine kavuşanlar elhamdülillah aleyhim. Nimet, Allah'ın nimetleri nelere muhtemelen böyle? Tabi mali nimetler bunlar. Kimler bunlar da? Minin nebiyyin ve sıddıkın ve şüada ve salihin. Burada benim dört şey sayıyorum. Yani insanların hülasası, özünün özü insanların böyle seçilmiş insanlar Allah katında önce nebiler, peygamberler muhtemelen böyle. Her peygamber Allah'ın Celle Celaluhu sevgili salih kulu muhtemelen böyle. Her peygamber böyle. Sonra ve sıddıkın, sıddıklar, sıddık. Mübarekler verdiğinde sadakat de böyle İslam'a bağlı, Allah'a bağlı muhtemelen. Sadakat de her hali koşulur böyle böyle. Yani canı, malı, her şeyini Allah'ını feda eder. Bir adım gel atmaz muhtemelen böyle. Yani zamana uymaz benim. Ve sıddıkın. Ve şüheda ve şehitler. Allah yolunda gönül olarak savaşa katılan, Allah yolunda canını veren. Yani gönlü olarak, isteyerek Allah'ın canını verenler muhtemelen böyle böyle. Sahabelerden biri giderek Uhud Harbi'ne hep dua ediyormuş. Allah'ım bana en azı düşmanına karşıma çıkar. En azılığına güçlerine çıkar. Ona çarpışayım. Ve sonra şehit olayım yanında. Artık beni dünya geri gönderme. Hepsi tabunları böyle. Aslında tabii kazanmak daha makbul muhtemelen böyle. Ama bazı insanlar öyle hal gelir ki o Allah aşkı, peki aşkı yakar muhtemelen böyle. Artık dünyadan kopar. Gönlüden kopar böyle. Artık Mevla'ya kavuşma. Kavuşma böyle. O hale gelir böylece. Bu da o şekilde böylece. Adı Sa'd bin Rebi. Sahabe. Sa'd bin Rebi Hazretleri ben böyle. Peygamber bunu duyuyor. Bu şekilde böylece. Bir şey demiyor ama bakmam böyle. Tabii savaştan sonra Peygamberimiz buydu ki savaş bittikten sonra hesabım bakın bakalım Sa'd bin Rebi ne oldu? Onu bir arayın bakalım bana. Birkaç sahabe gittiler. Fazla yarası olmayanlar. Çoğu yaralı kalıyor yaralı böyle. Bulamıyorlar. Biri bağırdı. Ya Sa'd bin Rebi! Ya Sa'd bin Rebi! En tepeyin neredesin sen böylece? Yok kızarsın. Resulullah soruyor ama seni. Aman cevabım sayemler. Sesi çok kısa az geldi. Bak buradayım, ölüler arasındayım. Orada ben. Ölüm halinde benim. Son nefesindeymiş. Böyle. Her tarafı yara, bere, oklar girmiş, şunlar, o kadar artık kirpi gibi oklar saplamış her tarafına. O şekilde. Buradayım. Yana gitti. Ya Sa'd ne haldesin? Ne olur beni konuşturma. Cennet hemen yanıma getirildi. Ben cennete bakıyorum. Bunun kokusunu aldım. Böyle girmemek için bir ruhumun çıkması gerekiyor. Acı ediyorum bu şekilde. Beni konuşturma. Beni Resulullah'a selam söyle. Beni kapını muhtemelen ver. Ve aslarımı teslim etmeli. Cennet diye Uğur Dağı'na buraya getirildi. Yine karşıma getirildi. Cennete bakıyor. Huriler huru kıza çıkar bunu karşılamaya. Karşılamaya alacaklar, ruhunu alacaklar. Ama ne gerekiyor? Ruhun bedene ayrılması gerekiyor. Beden orada kalacak. Yaralı, bereli, tozlu, topraklı, perişan bir halde, kan içerisinde böyle. Ama ruh ayrı muhtemelen böyle. İnsan ruh. Şimdi demek ki kişi öyle geliyor ki muhtemelen böyle Allah'ın Celle Celalü, yani gerçek şehitler böyle ömrüne korkmama. Yani o alemin bir tadını alma. O alem muhtemelen. Onun bir kokusunu alma. Almayanlar tabi bilmezler muhtemelen böyle. Kokusu almanın bilmezler. Bir de öyle insan vardır ki yatağında ölür ama şehit olur. Öyle insan var, savaşçı ama şehit olmaz. Allah muhtemelen böyle. Amele niyete bağlı. Yatağında ölür ama hep aşkı, meşkı, Allah için, din için çalışmak böyle, bir şey yapmak böyle, gayesi muhtemelen böyle. Yatar hayalde kurur muhtemelen böyle. Şöyle yapsam, böyle yapsam, İslam alemi için, Ümmet-i Muhammed şu an aciz bir durumunda böyle. Elime ne gelir acaba muhtemelen böyle. İslam için, yanmak için böyle, bak şöyle. Ve şüada ve salihin. Bir de Allah'ın salih kulları. Yani evliyalar muhtemelen. Evliyalar. Allah'ın salih kulu evliya diyor bunlara. Evliya. Salih böyle. Nedir salih? Ameli salihi ağır basmış muhtemelen böyle. İbadetin tadını, zevkini almış böyle. Allah'ın aşkını, sevgisini almış muhtemelen böyle. Yani böyle bir evliya Allah'a, Allah'ın evliya, veli kulu muhtemelen böyle. Mesela bir camiye kapasalar, bir de çıkarsalar ki böyle gayet böyle artık dünya açısından böyle konforlu bir köşke saraya koysalar, her nimetlerini koysalar, burası sıkılır muhtemelenler. Camide, karanada, köşede onlar zevk alır muhtemelen böyle. Neden? Allah ile beraber muhtemelen böyle. Yani bir gözünü kapar, böyle bir Allah, Allah deyince muhtemelenler o hale gelir ki böyle, aldığı ruhsal zevk, ruhsal huzur, manevi feyizler, ona cenneti aşar muhtemelen böyle, aşar böyle. İşte insanın kemali bu, kamili bu insanın kâmi muhtemelen böyle. Yani insan ibadetten zevk alabiliyorsak yani böyle, namazdan zevk alabiliyorsak, namaz bizi sıkmıyorsa muhtemelen, bizi cami sıkmıyorsa böylece, ibadetten, zikirden, şükürden, Kur'an'dan böyle zevk alabiliyorsak, zevk alabiliyorsak. Elhamdülillah, İyiyiz yani o zaman. İyiyiz o zaman. Böyle, böyle. Şimdi hasta bir insan iştahı kesilir. Bunu böyle kesiyor mu? İştahı kesiyor. Neden muhteremler? O anda fazla yememesi gerekiyor böyle. Yani beden hasta organı olması için kalben bundan rahat kalması gerekiyor o zaman. Bu muhteremler böyle böyle. İştahı kesilmese, inadını iştahı artarsa bu şekilde, o zaman sinir sistemi, sindirim sistemi, kalp derkumundan onunla meşgullar muhtemelen böyle. Yani fabrikada bir arıza var değil mi? Öyle bir işleme alınma, dur bakalım değil mi? İmara durur muhtemelen böyle. Yani hiçbir şey boş yok muhtemelen böyle. Hatta bir peygamber Aleyhisselatü muhtemelen böyle, hastalara yiyen de ısrar etmeyiniz. Bak muhtemelen böyle. Hasta yiyen de ısrar etmeyin böyle. Allah onları yedirir, işirir gerekiyorsa böyle. Bana da İşler yoktu muhtemelen böyle. Yine yiyordu ama böyle. Öyle kalması gerekiyor muhtemelen böyle. Öyle kalması gerekiyor böyle ki o beden rahatlasın, uğraşmasın sindirimle, şundan bu uğraşmasın böyle. Pislik olmasın bedene de, olmasın bu şekilde böylece. Şimdi hasta bir insan iştahı kesildi. Ne canlı şey mi? Bunu sorarlar. İştahı yok, bir şey istemiyor. Ya ille söyle işte, ne olur söyle. Alayım, getireyim, yapayım. Eşi mesela, aklı yakınları. Ne insan getireyim? Ne isterdim böyle? Eğer sıhhatı zamanları en çok neyi seviyorsa onu derim mektir. Şu olsa beklerim onları. Getiriyorlar. Cık, bak Allah. Bu o zaman çok bunu tatlı geliyordu damak tadına. Şimdi tadı yok bunu. Saman gibi şimdi böyle. Damakta gitti muhtemelen ben. Bir uç, sinir ucu. Damaktan. Bir sinir ucu baktım. İş onda. Vermedim falan yaptım böyle. En sevdiği şeyi getiriyor böyle. ona getirir böyle, ağzına atar böyle, mesela kabuz yerim şu zaman sıcaktan mesela böyle, onu getirirler böylece. Alır ona bakar ama yok, damakta olmayacağı tat yok tabii böyle. Hasta ilişiği ne olur? İşte açılır muhteremler. Şimdi maneti böyle manevi muhteremler böyle. Biz de hastayken zevk alamıyoruz muhterem böyle. Manevi damak tadı var bile kalpte muhterem böyle. O almıyor ki zevk muhteremler böyle. Hatta Kabe'ye gitsek, Kabe'ye gitsek muhteremler. Tavafa girdik. İhramlıyız. Lebbeyk, Allah'a lebbeyk diyoruz. Dönüyoruz. Ama ne yapalım? Kabe'ye bakıyorum öyle. Boyuna, postuna, örtüsüne, oraya buraya bakardım böyle. Şuna buna bakardım bu şeye böylece. Bizimki onu ağır gözü muhteremler böyle. Bir ayağımıza bastığımı bile böyle, böyle, kim bu asayağım bastı bana böyle? Kızlar tutanım böyle, böyle, böyle. Bir, adını unuttum muhteremler, Allah'ın bir salih kulu ulema-i kiramdan, Meşid-i Aksa'da iman kalmış 40 sene. O dönemde böyle, yani İslam'ın parlak döneminde 40 sene iman kalmış Meşid-i Aksa'da. Emekli oluyor, gidiyor kendi memleketine. Sonra memleketinde Meşid-i Aksa'yı söylüyorlar. İşte kapısının penceresi, şunları bunları. Hakan Dilem diyor muhtemelen. 40 sene muhtemelen imam yapmış orada böyle. Meşid-i Aksa'yı tarif edemiyor. Ya sen orada 40 sene kaldın. Ben de orada namaz kıldım. Mihraba yürürken diyor, titredim böyle böyle diyor. Ya Rabbi, bu mihraba servisi Ekim'e yürü diyor. Ebu Bekir yürü, Ömer yürü diyor bunlara böyle. Ve ondan yanında hiçim sıfırım, bana mı kaldı bu imamlık? Diye diye tek olurken diyor, Allah konusunda titredim böyle böyle böyle. Aklım için gelmez muhtemelen böyle böyle böyle. Allah'ın salih kulları, evliyalar muhteremler. Evliya olan kişi o makamda sabit kalır mı? Kesin olur. Düşer mi acaba? Düşer muhtemelen böyle. Evliya düşer muhtemelen böyle. Ve İbn-i Belan vardı. Kur'an-ı Kerim'de Melam var muhtemelenler. Arap suresinde İbn-i Belan var muhtemelenler. İsmi Azam bilen. Havada uçan. Yani denize yürümek daha kolay evliyalar muhtemelenler. Hava daha kaldırmak gücü az havanın böyle böyle. Havada uçan. Yine böyle imaz etti muhtemelenler. Hatta onu köpeğe benzin muhtemelenler. Ya köpeğe benzin Kur'an'a kumdurlar. Sonra Bersusa vardı. Bersusa. Bu da muhtemelen böyle büyük evliyayken imaz gitti muhtemelen. İdamaz gitti. İmanı da gitti. Gitti muhtemelen. Bir muhterem zat muhterem kitabını okudum. İmam-ı Şazeli olma ihtimali var. Rahman Hazretleri. Ama kesin demeyeyim de. Çünkü güzel ruhları, yanlış söylesem, güzel ruhları. Onu ruhunu duyuyorum, konuşmuştum böyle. Gençliğinde Meşid-i Aksa'ya gelmiş. Horasan'dan. İlk defa Meşid-i Aksa'ya geliyor. İkinci vakti Meşid-i Aksa'ya giriyor. Onun İslam'ın tabi parlak dönemi. İki namazını kılıyor. Niyeti yatsı yıkılıp çıkacak oradan. İtik yapacak yani oradan bakar böyle. O niyetle iki namazını kılıyor. Her akına olgun kendisi böyle. Maneviyat, ilim sahibi kendisi. Bir namazı oturuyor böyle. Bir Kur'an-ı Kerim okuyor derken böyle. Tabii yoldan gelmiş. Yorgunluğu da var böyle. Bir dir arkasını vermiş. Yaslanmış böyle. Başımız diyor zikrullah. Tabi zikir kapalı gözle de böyle hafif olabiliyor. Başlıyor kelime tevhide. La ilahe illallah. La ilahe illallah derken böylece karşısına demişse hafif bir uykuya dalmış. Hafif uykuya dalmış. Bir ayağına basıyor bunun. Ayağına basıyor birisi. Ayağına basınca biraz can yanıyor. Hafif uykusu kaçar gibi oluyor. Ama o kadar tatlı bir zikrediyor ki o anda muhterem böyle. O kadar tatlı zikir böyle. La ilahe illallah derken böyle o gönülde kalp Allah diyor ona böyle. Böyle tatlı geliyor. O mali hava bozulmasın diye hiç gözünü açmıyor, bakmıyor kimde böyle. Gel bu devam ediyor. Ama o anda bir olay olmuş orada. Meclisinin bahçesinin önünde. Geniş alandır bu arada önünde böyle. Olay olmuş arada. Bir, o zaman evliyanın birisi makamdan düşmüş muhtemelen. Bir evliya. Düşmüş makamından. Bir hata etmiş, yapmışsa bir şey yapmış artık böyle. Onu bilmiyoruz böylece. Onu söylemiyor. Makamından düşmüş. Yani evliyalar grubundan silinmiş muhteremler. Yani mümin kamil. Her bakan kamil ama evliyalık makamından silinmiş. Çıkmış an böyle. Bakıyorum Meşri Aksa'nın bahçe önünde o büyük alanda bir toplantı var. Bu zikrederken. Orada. Peygamberimiz geliyor. Hazreti Bekir, Hazreti Ömer yanında böyle. Oturuyorlar ortada bir yere. Hazreti İbrahim Aleyhisselam geliyor orada. O da geliyor. Sonra zamanın 7'ler, 40'lar kutuplar. Onlar geliyor, toplanıyorlar. Diyor ki İbrahim Aleyhisselam peygamberimize yavrum evladım. Peygamber dedesi İbrahim Aleyhisselam. Yavrum evladım, ya Muhammed'im. Bak senin ümmetinden falan kişi evli olma makamından böyle düştü. Çok yanıyor şu anda böyle. Ağlıyor, sızlıyor, göz yaşlarına bulunmuş böyle. Evliya düştüğünü bilir muhtemelen böyle. Aldığı tat gider. Yani namaz kılar, o tat alamaz muhtemelen böyle. Zikrede o tat alamaz muhtemelen böyle. O tadı gider böylece. Biliyor tabii düştüğünü. Ama yanıyor benim, ağlıyor, tevbe ediyor böyle derken İbrahim Aleyhisselam'a münasebe bulunuyor ruhaniyetine. Ne oluyor ya İbrahim Aleyhisselam? Allah aşkına diyor, sen aracı ol. Peygamber diyor. Ben tek o makamı çıkarsan tekrar aslında böyle. İbrahim Aleyhisselam da diyor ki yavrum Muhammed'im aslında ümmetinden falan kişi evli olan düştü diyor. Şu anda acıyorum ona böyle böyle. Nasıl? Başını taşlara vuracak böyle. O kadar ağlıyor, sızıyor bu şekilde. Onu da getirmişler. Bunun üzerine tabii ne oldu diye kusura bu şekilde. Hazreti tamam muhakim olurken oradan o anda ayna basıyor birisi işte anda. O anda ayna basıyor birisi böyle. O gene kalbi zikrediyor. Hem onları görüyor ama böyle. Gözü kapalı tabii. Uyuklama arası böyle. Derin uyku denen böyle. Sine dinin buna. Var ya ayet-i kerim sinetli bir annem, sine uyku evveliyatı. Ağır uyku değil yani böyle. O arada hem onları iki peygamber, sahabeler, 40'ta 50'de hepsi orada bunları ki onlara böyle, vali bir alanda. Kendi zikrediyor tabi orada. Ayağına biri basıyor böyle. Hiç aldırmıyor ama hafif uykusunu biraz bozuyor ama. O uykunun şeyini tadını biraz kaçırıyor böyle. Ama açmıyor gözümü. Gene kapalı gözü hep onlara bakıyor, onlara beraber orada böyle. Biraz sonra yine ayağına basıyor birisi. Bu sefer daha kuvvetli ayağına basıyor. Biraz canı yanıyor. Uykusu daha çok açılıyor. Ama gözünü ısınca kapıyor. Görüntü, manevi görüntü biraz matlaşıyor şimdi. Yani uyku gelmiyor böyle. Önceki kadar olmuyor. Yine görüyor. Yani normal camken buzlu cam diyelim böyle. Bir matlaşıyor biraz böyle ama onlar yine görüyor onları bu şekilde. Biraz sonra yine ayağına biri basıyor. Bu sefer biraz canını acıtıyor. Daha fazla acıtın canını böylece. Uykusuna gidiyor. Artık göz açılıyor. Merak ediyor. Acaba kim bu ayağımı basan? Bilse diye benim bu gördüğümü basmaz ama. Kim bilir zavallı diye, kim gafil, kim birisi bir şey böyle böyle. Şimdi ona bakıyor. Böyle akşam ezanı olmuş. Caminin kayyumu yakmış fenerleri direkt fener asıyor muhtemelen böyle. Ama kayyum artık eziyor böyle. Eğne bir sürü fener. Bunun bulunduğu diye de böyle fenere böyle asma çengeli varmış. Oraya zor yetişiyor boyu. Uğraşırken aynen basmış. Ama bir yere basmış ama. Neden biliyor bir yere bastığını? Tabii bu kayyum bunu fener asıyor. Biraz giderken arkasından bakıyor. Kara kuru bir yana böyle. Hizmetçi orada orada böyle. Kendi kendine zavallı bir şey diye yapmazdı böyle ama. Dönüyor kayyum muhtemelen. İsmini unuttum şimdi. Ey şu. Onlar da kim olsa uyanırken onu rüyada görür. Uyanırken ona gelmek lazım onlara muhtemelen. Onu uyanırken gelmek lazım onlara muhtemelen. Bak kayyum onları beraber onlara beraber onlara beraber. Onlara beraber. Tabi suaf ediliyor evlullah. Onlara karışıyor. Ve hasine ulaike Refika. Ya ne güzel, ne güzel. Kim diyor? Allah diyor tam böyle. Ülâike bunlar. Kimler? Peygamberler, sıdıka şey evliyalar, Allah'ın salih kulları. Ne güzel bunlar. Hangi yönden? Refika, arkadaş olarak insana bunlar böyle. Bunlar bir olmak bunlara. İşte Mevlam buyurdu muhteremler, kim dünyada Allah-u Teala itaat ederse böyle, pek itaat ederse Peygamber Hazretleri'ne, kişi yarın kabrinde, berzah aleminde, mahşerde, sıratta ve sonra cennette onunla beraber. Onun makam olmasa bile ona beraber olacaklar. Bu da Allah'ın fazl-ı keremi. Rabbim hep nasip etsin muhterem inşallah böylece. Yani hayatımız çok değerli muhterem. Vallahi muhterem. Hayat o kadar değerli ki muhterem. Var her nefes böyle. Yani her nefesimiz muhterem. Milyonun altını boş olmak. Her bir nefes muhterem böyle. Çünkü hepsi bu nefeste. Hayatta muhterem böyle. Nefes alabilirken beden. Ruh bedendeyken muhterem böyle. Yani cennet de burada. Cennet burada muhteremler. Hepsi burada muhterem böyle. Hepsi burada böyle. Yani hayatı boşa harcamama. Hayat muhterem böyle. Yani bir nefesi boşa harcamama muhterem böyle. Boş konuşmama muhterem böyle. Gevezelik yapmama böyle. Mesela insan konuşurken böyle öyle insan var sırf konuşuyor diye konuşuyor böyle. Laf olsun diye konuşuyor. Araya giriyor böyle. Yapmak lazım böyle böyle. Sükut lazım muhterem. Elden geldiği kadar. Ve dil ile kalb ile Mevla'ya zikir muhterem. Mevla'ya muhterem. Huzur ilahi de almak ben. Ama bunlar bir şey böylece. Sonra itaat Mevlam. Mevlam ne emrediyorsun? Namazın mesela. Namaz farz. Namazın da daha içine farzdır mı namazın ama? Namazın huşu var. Vacib var. Sünneti var namazına böyle. Bir namaz ama bütün bunlara bu şekilde bunlara böyle incelme itaat böyle. İslam'a tam teslimiyet. Kur'an'a hadisi tam teslimiyet gerekiyor bu şekilde. İnşallah muhtemelen şu kısa ömrümüzü, dünya ömrümüzü böyle geçirirsek bu şekilde ölüm bizim için olur. Gerçek bayram muhtemelen. Ya. Dostuyla bayram, neden şey var mı? Böyle diyor, bayram benim muhtemelen. Hacı bayram yok muhtemelen. Dostuyla bayram, neden şey var? Ölünce muhtemelen. Ya. Dostuyla bayram derler muhtemelen. Bayram. Yani gerçek bayram o muhtemelen. Kalıcı bayram muhtemelen. Ya. Kişi de ölüm anında muhtemelen. Ölüm anında da neler oluyor? Ölüm anında muhtemelen. Kişi gurbettedir, gariptir, yalnızdır, yoksuldur muhteremler. Atımız itilmiştir. Halk arasında bilinmez muhteremler. Ama Allah katında kıymetli kişiyse muhteremler. Onun ölüm var, ölüme mali merası muhteremler. Evliyalar gelir, ruhlar gelir muhteremler. Melekler gelir muhteremler. Gelirler böyle şey. Böyle zikrullah ile muhteremler. Allah diye cercah böyle. Öyle yapar ki böyle o mali kokular, nur, aydınlık, cennet gözüne gelir muhtemelen böyle böyle. O aşkı meşgule böyle Allah'a kavuşur muhtemelen böyle. Allah'a kavuşur böylece. Tabi bu da berzah alemi muhtemelen. Kabir cennetten bahçeye muhtemelen böyle. Göz gördüğü kadar muhtemelen. Yeşillik, nur, cennet açılmış bak pencereler böyle. Onun sıratta terlemek yok, yorulmak yok. Sıratta bir kolca geçme var. Cennette peygamberlere komşu muhtemelen. Sızgara komşu, şehitlere evlilere komşu. Onlarla beraber. İbrahim Aleyhisselam mesela sohbeti, Musa Aleyhisselam sohbeti, İshak Aleyhisselam sohbeti. Tam böyle. Yüz küsür bin peygamber var. Sayı kesin bilmiyorum. Yüz küsür bin peygamber, yüz küsür bin. Her bir ayrı sohbetleri. Adem Aleyhisselam sohbeti. Tam böyle. Serbest muhtemelen. İşi gücü yok böyle. Araç maraç beklemiyor. Uçak biletini bekliyor. Saat yok muhtemelen böyle. Uçarak gidiyor muhtemelen de. İsteyen haber. Yer çekim yok canım. Uçarak böyle. Nereye gitmek istiyor? Efendim bugün diyor nereye gideyim böyle diye. Nuh Aleyhisselam'ı gideyim onun şeyini ziyaretine. Gideyim sonra Nuh Aleyhisselam. Nerede o? O filan 8 cennet var. O öbür cennet o. Kim bilir kaç milyon ışık kılıyor muhtemelen böyle. Hemen bir anda ruh suratıyla, melek suratıyla böyle. Giderim muhtemelen böyle. Onun sohbetine muhtemelen de. Yemek içmek yok, gece karanlığı yok, yer çekimi yok, ayakta uyuşmuyor. Hava gayet normal iklim. Ne sıcak, ne soğuk. Böyle. Artık manevi feyiz olacak da muhtemelen bir şey böylece. Hepsi burada işte muhtemelen. Yani burada dünyadan biraz kopsak muhtemelen. Yani çalışalım ama gönül kopsun. Gönül muhtemelen. Gönül kopsun muhtemelen. Bir Allah dostu buyuruyor. Bir gemi ne kadar büyük olsa olsun diyor, daha güzel diyor böyle böyle. Ama su almasın. Eğer gemide su aldı mı diyor, ama tehlikeli muhtemelen be. Yoksa büyük olmaz, tehlikeli değil muhtemelen be. Kalp dediği böyle, dünya işte büyük olsa olsun, dünya işleri böyle. Ama yeter ki kalbe dünya içine girmesin muhtemelen be. Hem Allah'a emanet olun, barınız barak olsun inşallah. Bir tarif Fatiha.